Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 3. Нават самы бязглузды на першы погляд рытуал некалі быў важным і асэнсаваным дзеяннем. Для Тамары курэнне давно стала і патрэбнасцю, і рытуалам. Я ў гэтым быў перакананы. Варта было толькі пабачыць, як яна нетаропка дастае наступную цыгарэту, нейкі час круціць яе ў руках, потым бярэ ў левую руку запальнічку, пстрыкае і зноў нейкае імгненне марудзіць, глядзіць на язычок полымя і толькі потым прыкурвае. Зацягваецца заўсёды два разы запар і павольна выпускае дым тонкім струменем праз сціснутыя вусны. Потым адкладвае цыгарэту ў попельніцу, падсоўвае на сярэдзіну стала патрэбны ёй дакумент, апускае з ілба на вочы невялікія ў тонкай жоўтай аправе акуляры. Чытае, цыгарэта дыміць, дым выцягваецца ў расчыненае акно. Курыць яна пачала даўно, адразу пасля разводу. Мясцовым пляткаркам развод пракурора з мужам, начальнікам буйнога ПМК, даў мала навінаў для плётак. Няхай сабе Тамара і злавіла свайго мужа, як кажуць, на гарачым. Нечакана завітала на дачу, дзе ён бавіў час са сваім эканамістам. Але скандалу ніякага не ўчыняла. Больш за тое, развяліся яны так, як даўнія сябры маглі б разабраць падстрэленага на паляванні секача. Спакойна, памяркоўна падзялілі кватэру і іншую маёмасць, дамовіліся аб пытаннях далейшай дапамогі дзецям. Старэйшая дачка ўжо працавала на той час у сталіцы настаўніцай, ёй збіралі грошы на кватэру. А малодшы сын вучыўся ва ўніверсітэце на трэцім курсе юрыдычнага факультэта. Праз год пасля разводу былы муж з усіх сілаў дапамагаў Тамары на дачы, прывозіў гной, шукаў гаспадара з конікам, каб узараць зямлю пад грады. Тамара большую частку зямлі засеяла травой, зрабіла адмысловую зону адпачынку з альтанкай і мангалам, але парнік з памідорамі быў заўсёдным на яе ўчастку. У пракуратуры пасля чэрвеня аж да позняй восені мы частаваліся памідорамі з таго парніка. Іншым разам Тамара брала ў былога мужа іх некалішні агульны аўтамабіль, а яму давала ключы ад дачы на выхадныя ці ў які іншы дзень. І пры праверках выканання працоўнага заканадаўства яго ПМК не ставілася Тамарай пад асабліва жорсткі кантроль. Карацей, як кажуць у такіх выпадках, разведзеныя муж і жонка засталіся сябрамі. Праўда ці не, але гуляла пагалоска, што адну ўмову Тамара паставіла надзвычай жорстка. Муж перад разводам мусіў знішчыць усё з асабістых рэчаў, якія мелі дачыненне да іх сямейнага жыцця, пачынаючы ад падараванай ручкі з сапраўдным залатым пяром і заканчваючы ношанымі шкарпэткамі і бялізнай. А вось ці захавала сама Тамара, што колічы са свайго мінулага замужняга жыцця, тое нікому не вядома. Як заставалася тайнай і яе асабістае жыццё пасля разводу? Ніхто не бачыў пракурора ў кампаніі якога мужчыны ці ў горадзе, ці за горадам, ну, калі не лічыць сустрэч па пракурорскіх справах. Як мне расказвалі, Тамара практычна ніяк не змянілася, калі засталася адна ў кватэры. Такая ж, як і была, дзе трэба стрыманая, дзе можна дазваляла сабе разняволіцца. І адносіны да мужчынаў у пракуратуры не змяніліся. Толькі адно было новым – Тамара пачала курыць, і за апошнія гады, як сцвярджала наша сакратарка, звычка адбілася на Тамарыным твары. Скура стала тонкай і дарэшты страціла сваю ружовасць, яшчэ больш завастрыліся скулы, нос і падбародак. Уся сухаватая, з тонкімі кісцямі рук, са схуднелым тварам, Тамара нагадвала драпежную птушку. І цяпер я міжволі узгадаў гэтае параўнанне. Тамара схіліла галаву над заключэннем медэксперта, і здавалася, яна не чытаць яго ўзяла, а вышукаваць штосьці карыснае, ядомае, прыдатнае. Яна раз-пораз брала цыгарэту, зацягвалася, потым доўга дробным пастукваннем пальца па цыгарэце страсала попел і ўсё чытала. Не, не чытала, я быў упэўнены, разважала. Нарэшце акуратна, бы шкляныя, паклала лісты заключэння медэксперта падалей ад сябе, наколькі хапала яе рукі. Як я і падумаў, дастала пляшку з рэшткамі каньяку і чаркі, разліла ўвесь напой, зірнула ў акно, быццам там мог быць вывешаны дазвол на піццё. Міжволі я таксама зірнуў, за акном выразна пашарэла, здавалася, вось-вось пойдзе дождж, але гэта было падманам, да якога немажліва было прывыкнуць. «І што думаеш?» Тамара взяла чарку, не прапаноўваючы мне зрабіць тое ж. Не маленькі, колькі мяне трэба запрашаць. Я пацягнуўся за сваёй доляй, пакруціў кілішак у руках, каторы раз разглядваючы няроўны ніцяны узор. Мяне напружвае толькі адзін момант. Чым яе забілі? Тамара уважліва глянула на мяне, быццам хацела ўпэўніцца, ці кажу я сур'ёзна, і працытавала на памяць радкі з заключэння. Уваходная адтуліна раны дазваляе зрабіць вывад, што прадметам яе нанясення стаў металічны, злёгку загнуты па дузе стрыжань круглай ці авальнай у разрэзе формы, каля 2 сантыметраў таўшчыні, на канцы крыху завостраны. З улікам таго, што рана скразная, прадмет меў даўжыню не менш за 40 сантыметраў. Што цябе непакоіць? Не магу даўмецца, які такі прадмет. Тамара хмыкнула, адпіла крышку з чаркі. Вось што значыць не жыць у вёсцы. А той факт, што ўваходная адтуліна раны, забруджаная рэшткамі самага звычайнага гною, табе нічога не падказвае? «Тамара Сергеевна», — усклікнуў я, — «не лічыце ж вы, быццам жанчыну насадзілі на гаспадарчыя вілы. У тых зубы ў 2 разы карацейшыя, адно, а другое — у целе толькі адна рана, аднак там, як ніколі, астатнія зубы, мінімум яшчэ адзін, павінны былі пакінуць след». «Ну і што?» — паціснула плячыма Тамара. «Чаго ты чапляешся да ўсякай непатрэбнай на цяперашні момант дробязі? То адсутнасць слядоў табе спакою не дае, то вілы табе давай асаблівыя. Ну, кажу, як ёсць, забойца мае вось такія вялізныя вілы. Імі і забіў, а пасля ўзяў прыхаваны ў хляве паветраны шар, на ім прынёс і скінуў на поле цела. Разабраліся, будзем лічыць. Што па астатнім?» «Ну, калі так...» Я пабоўтаў вадкасць у шклянцы, выпіў залпам, дастаў цыгарэты і, трошкі ніякавеючы ад сваёй нахабнасці, закурыў. «Калі так, то Настя Грыцук. Інкубатар». Тамара толькі незразумела паківала галавой, ці то згаджаючыся са мной, ці то асуджаючы маю думку. «Працягвай», прамовіла яна мякка, незагадна. «Што маем?» «Маем Настя Грыцук, 27 гадоў, санітарка, адзіная дачка ў сям'і. Маці памерла рана за траўмы ад падзення. Жыла з бацькам, простым вяскоўцам, работнікам мясцовага калгаса. Вучылася добра, але нічым асаблівым не вылучалася. Характарызуюць Насцю станоўча, падкрэсліваюць яе адасобленасць ад калектыву, хоць яна сябе калектыву не супрацьпастаўляла. Сяброў не было, пасля школы пабыла на курсах ад цэнтра занятасці, уладкавалася ў краму прадавачка. кніжкай. Працавала ў прыватніка, потым у райспажыўсаюзе, характарыстыкі таксама добрыя: сумленная, ураўнаважаная, халаднаватая ў адносінах. Ва ўсякім разе не ішла першая на кантакт. 5 гадоў таму нечакана ўладкавалася ў бальніцу санітаркай. Чаму нечакана? Перапыніла мяне Тамара. Для каго нечакана? Нечакана з пункту гледжання здаровай логікі, спакойна адрэагаваў я. Маладая жанчына без фізічных заган ідзе працаваць туды, дзе ад безвыходнасці знаходзяць сабе месца жанчыны, няздольныя больш ні на якую працу. У райцэнтры поўна сёння самых розных магазінаў і шапікаў, дзе такая, як Настя Грыцук, магла знайсці месца. Далей. Твая здаровая логіка мае сэнс у межах такіх жа здаровых абставінаў, але мы, па сутнасці, а правільней, згодна з нашай агульнай логікай, маем справу не са здаровай жанчынай. Забыўся? Нечакана жорстка перабіла мяне Тамара і, нібы перапрашаючы за сваю рэзкасць, закончыла ціха. Настя Грыцук была лесбіянка. У нашых умовах ёй нічога не заставалася. Не разумею, шчыра разгубіўся я, а яе арыентацыя тут якую ролю адыграла. Ой, Васіль, Васіль, са скрухай прамовіла Тамара, табе як дзіцю расказваць пра адносіны ў нашым грамадстве да асобаў з нетрадыцыйнай арыентацыі. Ды яшчэ ў нашым горадзе, дзе калонія на 5000 зэкаў, і кожны школьнік ведае значэнне слова «апушчаны». Ты паглядзі на яе характарыстыку, яна паўсюль заставалася адна. Значыць, ведала пра сваю схільнасць змалку. Мяркую, гэта той самы выпадак, калі ў жаночым целе жыў праўдзівы мужчына. Вунь як участковы яе апісаў, мужык мужыком яна была ў сваёй хаце. Такое не схаваеш. Партнёра яна сабе відавочна знайсці тут не магла, а хутчэй баялася пагалоскі. Працаваць санітаркай значыць мець магчымасць кантакту з жывым целам, мужчынскім і жаночым, маладым і ва ўзросце. Яна такім чынам задавальняла свае патрэбы, наколькі магла. І вы лічыце, дзеля гэтага яна пайшла на такую работу? Пракурор узняла на мяне вочы, у якіх нечакана для сябе я пабачыў самы сапраўдны сум. Ты вось, я ведаю, з суседкай-развядзёнкай зрэдку спіш. Не пужайся, справа твая, безумоўна, але такое не схаваеш у нашым горадзе. А колькі ты без жанчыны змог бы абыходзіцца? А бабы, думаеш, з іншага цеста зроблены, дык жа з рабра мужчыны, і хочуць таго ж і гэтак жа. Ты ў выпадку чаго, ды і я, і яшчэ тысячы такіх, як мы, пацерпім, бо ведаем, свайго дачакаемся. Нам не праблематычна, для нас няма нічога заганнага ў тым, каб скарыстаць адзін аднаго і за грошы. А для іх што такім Насцям рабіць? А потым ёй менавіта там, у бальніцы, пры доглядзе хворых і можна было знайсці тую жанчыну, цела якой адгукнулася б на яе рукі. Ды і такія людзі, вымушаныя хавацца ад усіх, адчуваюць сабе падобных. Там жа, акрамя ўсяго, вялікі жаночы калектыў. Думаеш, мала ў нас такіх з нетрадыцыйнай, як кажуць, арыентацыяй? Ды хапае. Так, перапыніла я цябе, але затое не будзем вяртацца. Упэўнена, Настя Грыцук пайшла працаваць у бальніцу толькі дзеля сваёй схільнасці. Ты супраць? Ёсць думкі? Не супраць, уздыхнуў я. Мушу прызнацца, маеце рацыю, не падумаў як след. Проста жыццёвы вопыт, даравала мне Тамара. Працягвай. Дык вось, Настя Грыцук, фізічна цалкам здаровая жанчына і з вельмі добрымі знешнімі данымі, патэнцыйная маці здаровых дзяцей. Узрост самы спрыяльны для нараджэння. З улікам таго, што яна пачувала сябе больш мужчынам, чым жанчынай, з улікам адсутнасці ў яе жыцці мужчыны, з улікам захавання цяжарнасці, калі б яна была выпадковай, з улікам утойвання цяжарнасці да апошняга і запланаваных наперад адпачынкаў, можна зрабіць толькі адзін вывад. Яна выношвала дзіця для некага. Мужчыны не было, а калі яе згвалтавалі, два з трох згвалтаванняў скрываюць. Чаму тады ёй не зрабіць аборт, тым больш працуе ў бальніцы, тым больш, а калі яна катэгарычна супраць забойства дзіцяці? «Тамара Сергеевна», — усміхнуўся я, — ярымі праціўнікамі абортаў выступаюць, як правіла, альбо тыя, хто нечакана паверыў у Бога, альбо жанчыны, якія зрабілі як мінімум адзін аборт і таксама раптоўна адчулі неабходнасць замольваць у цэрквах свае грахі. Ну не вам мне пра тое казаць. Мы не ведаем, ці рабіла раней аборт Настя Грыцук. Але мы ведаем, яна нічым ніколі не выявіла сваіх хрысціянскіх поглядаў. У чорнай хустцы не хадзіла, больш за тое, як я сёння пачуў, яна не асабліва святкавала той жа Вялікдзень. Ні ў адзін год не прыносіла фарбаваныя яйкі на працу, хоць тое і традыцыйна для іх хірургічнага аддзялення, як я даведаўся з размоваў. Карацей, я перакананы, выношванне дзіцяці было абавязкам для Грыцук. Дарэчы, згода Грыцук на сурагатнае мацярынства магла быць абумоўленая яе жаданнем атрымаць грошы і зрабіць пластычную аперацыю. «Пакуль складна», — кіўнула Тамара. «Што адсюль вынікае? Матыў забойства. Забілі, каб не плаціць?» Тут цяжка адказаць. Грошы найперш, асабліва, калі яна мела справу не з непасрэдным заказчыкам, а з пасярэднікам. Калі пачытаць, дык справы такія абстаўляюць у большасці выпадкаў менавіта так. Жанчына не ведае, для каго нараджае, а тыя, хто атрымлівае дзіця, не ведаюць, хто нарадзіў. Практычна і бяспечна для абодвух бакоў, пры умове сумленнага пасярэдніка, зразумела. Калі грошы найперш, якія яшчэ матывы і прычыны? Нязгода аддаць дзіця. І за гэта забіваць? Тамара прымружылася, пільна глянула на мяне. Скажу табе, у нашым правінцыйным райцэнтры адна жанчына нарадзіла дваіх дзяцей на заказ. Аднаго аддала, а другога адмовілася. Ого, не ўтрымаўся я, не ведаў. Ну, не здзіўляйся, справу абставілі так, каб ніякага крыміналу нідзе не было. Цяжарнасць хавала да апошняга, два месяцы адпачынку невядома дзе, вяртаецца пахудзелай і з грашыма. Другую цяжарнасць раскрыла напрыканцы. Вярнула грошы, ёй авансам выдалі палову сумы. Прыязджалі да яе, і пагрозы былі. Ведаю з яе вуснаў, бо ў маладосці з яе маці сябравалі, вось яна і прыйшла да мяне параіцца. Адбіліся, карацей, там пасярэднікаў не было. Няшчасная, хоць і заможная сям'я з Прыбалтыкі. Жанчына павінна была паехаць туды на 3 месяцы. Ёй рабілі візу, стваралі умовы пражывання, там нарадзіць і вярнуцца. А яна адмовілася. Дарэчы, развядзёнка. Так вось. Значыць, калі быў пасярэднік, то, магчыма, і забойства адбылося праз нязгоду аддаць дзіця. Правярай, аператыўнікі забралі з дому забітай яе ноўтбук, сумачку, тэлефона не знайшлі, гэта незразумела. Падрыхтуй запыт на праверку асабістых рахункаў у банках. Пайшлі ўжо. Тамара зноў зірнула на акно. Трэба нешта згатаваць дома, мабыць, развучылася борщ варыць. А ты ўмееш? Што? Разгубіўся я. Борщ варыць умееш? Не. І не вучыся, а то не ажэнішся.